พอพูดถึงคำว่าผีนะท่านผู้ฟังคงไม่มีใครที่จะไม่รู้สึกหวาดทั้งที่ชั่วชีวิตตั้งแต่เกิดมาบางคนไม่เคยเห็นผีแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าความหวาดกลัวที่รู้สึกต่อคำว่าผีนั้นคงจะมีอาการที่คล้ายคลึงกันทุกคนน่ะไม่ว่าผีนั้นจะมาดีหรือว่ามาร้ายก็ไม่มีใครอยากจะมีโอกาสได้เจอด้วยกันทั้งนั้นแหละบ้างก็ว่าผู้ที่จะได้เห็นหรือว่าสัมผัสกับผีนั้นมักจะเป็นคนที่ดวงตกมีเคราะห์ถึงจะเห็นผีเพราะผีจะมาปรากฏเมื่อมีใครบางคนกำลังประสบเคราะห์กรรมบุญบารมีเริ่มไม่แข็งแกร่งพอผีจึงสามารถสื่อให้เห็นหรือว่าสัมผัสได้แต่บ้างก็ว่าคนที่จะเป็นคนเห็นผีเนี่ยมักจะเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ที่สั่งสมบุญบารมีไว้มากผีจึงมาปรากฏให้เห็นเพื่อจะขอแบ่งผลบุญนั้นให้เขาบ้างดังนั้นผู้ที่จะเห็นผีได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีบุญมากพอเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้มีบุญหรือว่ามีกรรมจะเป็นคนเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายคนที่ดวงดีดวงตกก็ตามแต่เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะเห็นผีหรอกอย่างเช่นเรื่องราวของป้าทาซึ่งจะนำมาเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยครับถึงแม้ว่าผลสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ป้าทาก็ยังยืนยันว่าชั่วชีวิตต้องแก่นี่ขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเห็นผีหรือว่าสัมผัสกับผีและขอให้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายด้วยมีเหตุผลหลายประการรวมทั้งพยานยืนยันอีกหลายคนซึ่งอยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยทำให้เชื่อว่าครั้งนั้นป้าทาแกได้สัมผัสกับผีจริงๆป้าทาเป็นเพื่อนสนิทของแม่คุณดิเรกสามีของแกก็ทำงานอยู่ที่เดียวกับพ่อของคุณดิเรกดังนั้นครอบครัวก็ค่อนข้างสนิทสนมกันเป็นอย่างดีตามปกติแล้วป้าทาจะเป็นผู้ที่มีนิสัยใจคอโอบอ้อมอารีมีความเมตตาสูงไม่ว่ากับคนหรือสัตว์ที่บ้านของแกจะเลี้ยงสัตว์ไว้หลายตัวและนอกจากสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของแกแล้วป้าทาก็ยังมีน้ำใจแบ่งปันให้กับสัตว์จรจัดอย่างเช่นหมาเช่นแมวเสมอมาป้าทามักจะชอบเดินทางไปทำบุญในที่ต่างๆเสมอหากมีโอกาสด้วยเหตุนี้นี่เองที่ทำให้ครั้งหนึ่งแกเจอผีเข้าอย่างจังเมื่อปี2537ได้มีการจัดนำเที่ยวทัศนาจรขึ้นการจัดทัศนาจรในครั้งนั้นไม่ได้เป็นการเดินทางไปเที่ยวอย่างทั่วไปหากแต่เป็นการทัศนาจรตามวัดแล้วก็สถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆเมื่อป้าทาได้รับการชักชวนจากเพื่อนๆแกก็ไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆอย่างนี้หลุดลอยไปการทัศนาจรในครั้งนั้นเป็นการเดินทางไปยังวัดสำคัญหลายแห่งในจังหวัดภาคกลางและหนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญที่อยู่ในรายการนี้ด้วยก็คือที่วัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่วัดไผ่โรงวัวแห่งนี้เป็นสถานที่สุดท้ายตามหมายกำหนดการที่จะแวะชมหรือว่าทำบุญหลังจากนั้นคณะทัศนาจรก็จะเดินทางกลับกรุงเทพโดยได้เดินทางมาถึงวัดไผ่โรงวัวตอนนั้นก็ประมาณบ่ายสามโมงเย็นแล้วซึ่งป้าทาก็จำได้ว่าตรงกับวันหวยออกพอดีเมื่อรถมาถึงที่บริเวณก็ได้จอดให้คณะเดินทางลงไปเดินชมสถานที่ต่างๆภายในวัดตามอัธยาศัยโดยคณะเดินทางก็แบ่งกันออกเป็นกลุ่มเพื่อเยี่ยมชมตามสะดวกซึ่งป้าทาก็แยกออกมากับเพื่อนๆจำนวน6คนแล้วก็เดินชมบริเวณโดยทั่วไปภายในวัดเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวัดไผ่โรงวัวนั้นได้มีการจัดสร้างนรกภูมิจำลองขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้ดูได้ศึกษาแล้วก็เตือนสติว่าผลกรรมการทำความชั่วการสร้างบาปในรูปแบบต่างๆนั้นหากตายไปแล้วจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างเป็นการสะท้อนได้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของวิญญาณบาปที่จะได้รับในนรกภูมินั้นว่ามันแสนสาหัสอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ทางวัดได้สร้างไว้เพื่อเตือนสติต่อผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือรูปปั้นของเปรตชนิดต่างๆที่ตั้งตระหง่านหน้าสะบึงกลัวอยู่ภายในลานบริเวณวัดสร้างความประหวั่นพันพรึงให้กับบรรดาที่ผู้ที่ไปเที่ยวชมได้อย่างมากมายอีกทั้งทำให้เกิดความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องกลายเป็นเปรตอันสุดแสนจะทุเรศอัปลักษณ์จนเกินบรรยายป้าทาและกลุ่มเพื่อนเดินชมนรกภูมิจำลองแล้วก็มุมซึ่งเป็นดินแดนของเปรตชนิดต่างๆอยู่ชั่วระยะเวลานึงอากาศเวลานั้นร้อนอบอ้าวมากแล้วก็แดดค่อนข้างแรงตลอดบ่ายวันนั้นก็เลยทำให้แกรู้สึกหิวน้ำขึ้นมาก็พากันเดินตรงไปยังรถเข็นขายน้ำคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใกล้ๆกับ ตรงส่วนที่มีรูปปั้นเปรตยืนตระหง่านเรียงรายอยู่เพื่อจะหาซื้อน้ำดื่มเพื่อดับความกระหายพอซื้อน้ำดื่มเสร็จแล้วก็ออกเดินต่อแต่ก็ปรากฏว่าได้มีกลุ่มเด็กขอทานจำนวน 6-7 คนได้กรูเข้ามาหาป้าทาเพื่อขอทานเศษสตังค์ป้าทาเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกสงสารก็หยิบเงินให้คนละ10บาท20บาทพร้อมกับแกล้งพูดบอกว่าป้ายังจนอยู่นะแบ่งกันไปแต่น้อยเดี๋ยวถ้าวันนี้ป้าถูกหวยจะมาแจกให้คนละร้อยเลยป้าทาพูดออกไปอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ได้รับคำอวยพรจากเด็กขอทานเหล่านั้นว่าขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ร่ำรวยขอให้ร่ำรวยป้าทาก็ไม่ได้สนใจอะไรกับคำเหล่านั้นได้แต่ยิ้มแล้วก็ออกเดินต่อกลุ่มของป้าทาเดินผละออกมาไม่ถึงนาทีมองย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็ต้องพบกับความแปลกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะเพียงชั่วระยะเวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้นที่หันหลังผละออกมาก็ปรากฏว่าร่างของเด็กๆขอทานเหล่านั้นอันตรธานหายไปจนหมดสิ้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่น่าจะเป็นไปได้รวมถึงรถเข็นขายน้ำคันนั้นก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันมันไม่น่าเชื่อว่าทุกคนที่ป้าทาได้พบเห็นและพูดคุยเมื่อครู่ที่ผ่านมานั้นจะหายไปจากบริเวณนั้นได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้เพราะเมื่อพิจารณาถึงรอบๆ บริเวณก็ไม่มีทิศทางไหนเลยที่จะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้หายตัวไปได้อย่างไร้ร่องรอยรอบๆ บริเวณเป็นลานกว้างโล่งหากวิ่งหรือเดินจากไปก็น่าจะเห็นวี่แววที่ห่างสายตาไปบ้างไม่ใช่หายไปเฉยๆอย่างนี้โดยเฉพาะกับรถเข็นขายน้ำคันนั้นด้วยยิ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยทุกคนในกลุ่มของป้าทาก็ฉงนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็พยายามคิดว่าพวกเขาอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ก็สลัดความรู้สึกที่เต็มด้วยความสงสัยออกไปแล้วก็พากันไปนั่งทานข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งใกล้กับบริเวณวัดขณะที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้นที่ร้านอาหารเขาก็เปิดวิทยุเพื่อฟังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่พอผลออกมาปรากฏว่าป้าปทาถูกหวย3ตัวบนซึ่งแกซื้อเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางมาทัศนาจรครั้งนี้และเมื่อกลับไปนี่จะได้เงินจำนวนเกือบ 30,000 บาททีเดียวปทาแกรู้สึกดีใจมากแกก็หวนนึกถึงคำพูดของตัวเองที่บอกกับเด็กๆขอทานเหล่านั้นไม่ว่าถ้าถูกหวยเนี่ยจะมาแจกให้คนละ100บาทพอนึกขึ้นได้แกก็ชักชวนเพื่อนให้เดินกลับไปยังบริเวณที่ได้พบเห็นขอทานเมื่อครู่ก่อนเพื่อจะนำเงินไปแจกให้ตามที่ได้พูดเอาไว้อย่างน้อยก็ยังเป็นการทำบุญทำทานทางหนึ่งเช่นเดียวกันที่บริเวณลานกว้างตรงส่วนหนึ่งของวัดไผ่โรงวัวซึ่งมีรูปปั้นเปรตและดินแดนนรกภูมิจำลองป้าทาและกลุ่มเพื่อนก็ได้มีโอกาสพบกับกลุ่มเด็กขอทานแล้วก็รถเข็นขายน้ำพร้อมด้วยคนขายอีกครั้งหนึ่งทุกคนยิ้มให้กับป้าทาอย่างอารมณ์ดีราวกับรู้เหตุผลต้องการเดินกลับมาของป้าทาครั้งนี้อยู่แก่ใจแล้วป้าทาได้สอบถามว่าทำไมพวกเขาถึงได้หายไปกันอย่างรวดเร็วเมื่อตอนที่พบกันทีแรกกลุ่มเด็กขอทานก็ตอบแกว่าไม่ได้หายไปไหนก็อยู่กันแถวๆนี้แหละแต่ป้าคงมองไม่เห็นเองถึงแกก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรพร้อมกับหยิบเงินแจกเงินให้เด็กขอทานคนละ100บาทตามที่ลั่นวาจาไว้เด็กขอทานเหล่านั้นก็อวยพรให้เหมือนเดิมและเด็กคนหนึ่งก็บอกว่าอยากให้ป้าทาถูกหวยได้เงินเยอะๆจะได้กลับมาแจกให้พวกเขาอีกซึ่งแกก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็หันหลังเพื่อจะเดินออกมาหลังจากแจกเงินเด็กขอทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อจะเดินกลับไปยังรถที่จอดคอยอยู่คราวนี้ป้าทาและเพื่อนก็ลองหันกลับไปดูอีกครั้งในเกือบจะทันทีที่หันหลังให้และคราวนี้ทุกคนต่างก็ต้องขนลุกด้วยความตกใจเพราะเมื่อกลับไปมองอีกครั้งนั้นทุกคนที่เคยอยู่ในบริเวณนั้นต่างก็หายตัวกันไปหมดและคราวนี้มันทำให้ป้าทาและเพื่อนๆมั่นใจในทันทีว่าเด็กขอทานและแม่ค้าขายน้ำเหล่านั้นต้องไม่ใช่คนปกติธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะไม่มีทางที่ใครจะสามารถหายตัวไปไหนได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นเด็ดขาดทุกคนต่างพากันเร่งฝีเท้าเดินออกจากบริเวณที่เต็มไปด้วยรูปปั้นเปรตโดยไม่กล้าหันหลังกลับไปมองอีกเลยเพราะต่างก็มั่นใจว่าเด็กๆขอทานเหล่านั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผีวิญญาณหรือว่าเปรตของวัดไผ่โรงวัวที่จำแรงกายมาให้สัมผัสพบเห็นแบบจะเต็มตาทั้งที่เป็นเวลากลางวันแสกๆเพื่อมาขอส่วนบุญจากกลุ่มของป้าทาเมื่อป้าทาเดินทางกลับบ้านก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่ไปพบเห็นมาให้คนทั้งบ้านฟังด้วยความตื่นเต้นและทุกคนที่ได้ฟังก็เชื่อกันอย่างสนิทใจเพราะว่าป้าทาไม่ใช่คนที่จะมากุเรื่องโป้ปดมดเท็จขึ้นอย่างแน่นอนคืนนั้นป้าทาได้ฝันถึงเด็กๆขอทานกลุ่มนั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยฝันว่าพวกเขามาขอให้ปทาช่วยเหลือเขาเพราะอดอยากหิวโหยอย่างเหลือเกินแต่ละคนที่มาปรากฏให้เห็นในฝันนั้นต่างก็มีรูปร่างสู้ผอมใบหน้าตอบเบ้าตาลึกดำคล้ำผมยาวเป็นกระเซิงรูปกายของแต่ละคนดูไม่ต่างไปจากรูปปั้นเปรตที่วัดไผ่โรงวัวที่แกไปพบเห็นมาเลยปทารู้สึกจิตใจหดหู่ยังไงชอบคนแกคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นคงจะเป็นดวงวิญญาณที่กำลังต้องการความช่วยเหลือต้องการผลบุญแบ่งปันไปให้รุ่งเช้าแกก็ตื่นขึ้นมาใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงที่กำลังอดอยากหิวโหยและได้รับความทุกข์ทรมานหลังจากใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงสายๆปทาก็ซื้อหนังสือพิมพ์มาตรวจลอตเตอรี่ซึ่งแกทิ้งไปหลายคู่และแกก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะปรากฏว่าแกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่3คู่หนึ่งได้เงินมาก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งนอกเหนือจากหวยใต้ดิน3ตัวที่ถูกไปแล้วป้าทานนึกไปถึงเด็กๆขอทานกลุ่มนั้นทันทีและแกก็ตั้งใจอย่างแน่นอนว่าจะต้องกลับไปที่วัดไผ่โรงวัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขาเหล่านั้นหลังจากที่ได้รับเงินมาเสร็จสรรพแล้วในช่วงวันหยุดป้าทาก็ชักชวนคนในครอบครัวเดินทางกลับไปยังที่วัดไผ่โรงวัวแล้วก็ทำบุญให้กับวิญญาณผู้อดอยากเหล่านั้นพร้อมกับอธิษฐานว่าไม่ต้องมาปรากฏตัวให้เห็นอีกไม่ว่าในขณะตื่นหรือหลับนะแกจะอุทิศส่วนกุศลให้ตลอดไปแต่อย่ามาให้เห็นอีกเลยปัจจุบันครอบครัวป้าทาก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขแกมักจะทำบุญใส่บาตรอยู่เสมอแกบอกว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองประการนึงแล้วอีกประการนึงก็คือแกกลัวว่าจะมีผีหรือวิญญาณมาให้แกเห็นเพื่อขอส่วนบุญจากแกอีกถึงแม้ว่าจะมาดีมาแล้วทำให้แกมีโชคมีลาภแต่แกก็ไม่อยากเจอครับเพราะว่าครั้งนั้นครั้งเดียวก็เกินพอแล้วสำหรับป้าทาท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อพระองค์เจ้าพีระพงษ์พานุเดชหรือว่าเรียกพระนามโดยทั่วไปว่าพระองค์เจ้าพีระท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะเป็นเชื้อพระวงศ์คนไทยพระองค์แรกที่เข้าแข่งขันขับรถแข่งชนะเลิศกรังปรีพระองค์เจ้าพีระไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจว่ามีจริงๆทรงเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระไม่ควรเชื่อถือหรือว่านำมาสนพระทัยเสร็จแล้วพระองค์เจ้าพีระก็ทรงเผชิญกับพูดผีเข้ากับพระองค์เองและต้องทรงยอมรับยอมเชื่อถือว่าผีมีจริงๆอย่างไม่ต้องลังเลสงสัยอีกต่อไปใต้แผ่นดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันนี้ท่านเชื่อไหมว่ายังมีทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าถูกฝังจมหายอยู่ใต้ดินมากมายมหาศาลเกินกว่าจะประมาณค่าได้เพราะว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาจะถูกพม่าข้าศึกบุกกระหน่ำจนกรุงแตกสูญสิ้นอิสรภาพเสียเมืองแก่พม่าชาวพระนครศรีอยุธยาต่างมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยกันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาราชธานีกำลังเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเป็นพระมหานครซึ่งมั่งคั่งและงดงามวิจิตรการตาเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าล้อมเมืองเอาไว้และยังไม่รู้ชะตากรรมต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรชาวกรุงศรีอยุธยาก็ต้องหาทางซุกซ่อนทรัพย์สมบัติอันมีค่าของตัวไว้ก่อนที่ซ่อนสมบัติให้รอดพ้นจากเงื้อมมือศัตรูก็คือการฝังดินเอาไว้ในที่ลับไม่ให้ใครรู้ดังนั้นลองคิดดูนะครับว่าชาวกรุงศรีอยุธยาจะฝังทรัพย์สมบัติซ่อนไว้ใต้ดินน่ะเป็นจำนวนสักเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกพ่อค้าวานิชอมาเสนาบดีที่ร่ำรวยและเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายก็ย่อมจะแสวงหาสถานที่เร้นลับเพื่อจะฝังสมบัติอันได้แก่แก้วแหวนเงินทองเอาไว้โดยหวังว่าเมื่อสงครามเสร็จสิ้นแล้วก็คงจะได้ขุดเอาขึ้นมาใหม่แต่สงครามยุติลงเมื่อชัยชนะเป็นของพม่าผู้คนบาดเจ็บล้มตายไปมากมายที่รอดชีวิตก็ถูกขวาต้อนเอาไปเป็นเฉลยจนหมดเมืองเจ้าของทรัพย์ที่เอาไปฝังดินไว้ถ้าไม่ตายในเงื้อมมือของทหารพม่าก็ตกเป็นเฉลยถูกนำตัวไปยังประเทศพม่าก็ได้รับทุกขเวทนาสารพัดระหว่างทางก็ได้ล้มหายตายจากไปไม่ใช่น้อยเมื่อถึงเมืองพม่าแล้วโอกาสที่จะกลับมาสู่แผ่นดินไทยก็ย่อมหมดสิ้นไปสมบัติที่ฝังไว้จึงถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้ดินโดยไม่มีใครล่วงรู้เนื่องจากเจ้าของถูกฆ่าตายบ้างเจ็บป่วยล้มตายระหว่างทางบ้าง หรือกลายเป็นทาสรับใช้อยู่ในพม่ากระทั่งแก่เฒ่าจนเสียชีวิตบ้างดังนั้นใต้แผ่นดินพระนครศรีอยุธยาจึงมีสมบัติอันล้ำค่าฝังไว้เป็นจำนวนมากผู้ที่ฝังทรัพย์เอาไว้บางรายได้ทำลายแทงบ่งชี้จุดหรือว่าตำแหน่งสถานที่ฝังสมบัติเอาไว้เพื่อการลืมหรือว่าเพื่อมอบลายแทงให้แก่ลูกหลานที่มาขุดเอาไปภายหลังส่วนมากลายแทงชี้ขุมสมบัติจะเขียนไว้เป็นปริศนายากแก่การตีความเพื่อป้องกันเวลาลายแทงตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหลานญาติของตนผู้ที่ได้ลายแทงไปก็จะตีความปริศนาไม่ถูกไม่สามารถไปขุดเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นได้เว้นแต่บุคคลที่เจ้าของทรัพย์เฉลยข้อความอันเป็นปริศนาไว้เท่านั้นพระองค์เจ้าพีระทรงได้ลายแทงขุมทรัพย์ที่ฝังสมบัติล้ำค่าในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนี้จำพรรษาอยู่ที่พระอารามแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีท่านเล่าที่มาของลายแทงชิ้นนี้ว่าได้มาโดยบังเอิญไปพบซุกซ่อนอยู่บนเพดานในกุฏิของท่านและได้นำมามอบให้แก่พระองค์เจ้าพีระซึ่งพระองค์เจ้าพีระก็ถวายปัจจัยให้ไปจำนวนหนึ่งลายแทงดังกล่าวเป็นสมุดข่อยแบบโบราณเก่าแก่มากด้านหนึ่งเป็นกระดาษข่อยมีอักษรไทยโบราณเขียนด้วยรงก็คือสีหรือว่าน้ำย้อมแต่ว่าตัวอักษรซีดจางจนกระทั่งกลายเป็นสีขาวไปหมดอีกด้านหนึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้มีอักขระไทยโบราณเขียนไว้ในหมึกสีดำหรือหมึกจีนด้านที่เป็นผ้าเยื่อไม้มีรอยวาดแสดงที่ตั้งของโบสถ์และเจดีย์วัดกูดีดาวแล้วก็มีเครื่องหมายเป็นปริศนาบอกตำแหน่งขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ถึง16จุดรอบๆโบสถ์คิดเป็นมูลค่าสูงถึงโกดล้านคือ10ล้านและด้านซึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้ที่เป็นลายแทงระบุที่ซ่อนขุมทรัพย์มีคำสาปแช่งเขียนกำกับเอาไว้ด้วยในสมุดข่อยลายแทงฉบับนี้ยังมีปริศนาบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ภายในเขตพระนครศรีอยุธยาอีก303แห่งหากขุดค้นขุมทรัพย์ขึ้นมาได้ครบทุกจุดราคาของขุมทรัพย์ก็คงจะประมาณไม่ได้หลังจากพระองค์เจ้าพีระได้สมุดข่อยฉบับนี้มาท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดโดยอาศัยผู้รู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญอักขระอักษรไทยโบราณจนรู้แน่ชัดว่าที่หน้าโบร้างวัดกุดีดาวลึกลงไปในใต้ดินเป็นขุมทรัพย์ของพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างไว้สำหรับบรรจุมหาสมบัติอันล้ำค่าของพระมเหสีที่ทรงรักใคร่มากที่สุดดังนั้นย่อมไม่ต้องสงสัยว่าขุมทรัพย์มหาสมบัติแห่งนี้จะมีค่ามหาศาลเท่าใดพระองค์เจ้าพีระจึงทรงตัดสินพระทัยเปิดฉากค้นหาขุมมหาสมบัติที่หน้าโบสถ์วัดกุดีดาวก่อนแห่งอื่นก่อนจะลงมือขุดค้นหาขุมมหาสมบัติวัดกุดีดาวพระองค์เจ้าพีระทรงดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการโดยขออนุญาตไปทางกรมศิลปากรเพื่อขุดหาสมบัติโบราณและมีข้อตกลงเป็นสาระสำคัญว่าถ้าขุดพบมหาสมบัติได้จริงๆจะมอบให้รัฐ 90%ส่วนอีก 10% เป็นของพระองค์เมื่อกรมศิลปากรตกลงตามข้อเสนอนั้นพระองค์จึงทรงดำเนินงานในส่วนที่2ทันทีโดยสั่งเครื่องมือค้นหาแหล่งแร่ใต้ดินเขาเรียก My Detector เครื่องมืออุปกรณ์นี้สามารถบอกได้ว่าลึกลงไปใต้ดิน20เมตรมีแหล่งแร่อะไรเช่นแร่เงินแร่ทองและวัตถุโลหะอื่นๆได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งสามารถบอกได้อีกด้วยว่าแหล่งแร่ดังกล่าวมีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่โดยจะมีเสียงดังหลายระดับเช่นถ้าแร่มีจำนวนน้อยเสียงก็จะดังเบาถ้าแร่มีมากเสียงก็จะดังมากหลังจากเตรียมงานพร้อมแล้วพระองค์เจ้าพีระและคณะขุดหาสมบัติซึ่งประกอบด้วยหม่อมสาลี่พระชายามิสเตอร์แฮร์ริสันแล้วก็พระสหายลูกครึ่งอีกคนหนึ่งพร้อมด้วยคนงานขุดดินอีก15คนก็ออกเดินทางไปยังวัดกุดีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อกลางเดือนธันวาคมปี2503เพื่อเริ่มต้นขุดหาสมบัติก่อนจะเริ่มการขุดค้นหาขุมสมบัติที่ฝังอยู่ใต้ดินมีผู้รู้แนะนำพระองค์เจ้าพีระให้ทรงกระทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้ต่อพูดผีวิญญาณที่เฝ้ารักษาสมบัตินั้นเพื่อขอขมาที่ล่วงเกินแล้วก็ขออนุญาตก่อนแต่พระองค์ไม่เชื่อว่าพูดผีปีศาจหรือว่าวิญญาณมีจริงจึงไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ทำพิธีอะไรเลย คณะขุดค้นสมบัติได้ไปตั้งแคมป์หรือว่าที่พักชั่วคราวอยู่ในวัดกุดีดาวซึ่งเป็นวัดร้างมิสเตอร์แฮร์ริสันและพระสหายลูกครึ่งก็พักอยู่ที่แคมป์เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแอบขโมยลักขุดส่วนพระองค์เจ้าพีระกับบอมสาลี่พระชายาเสด็จเช้าไปเย็นกลับด้วยพาหนะรถยนต์ส่วนพระองค์ทุกวันวันแรกที่เริ่มดำเนินการค้นหาขุดสมบัติใต้ดินคณะของพระองค์เจ้าพีระได้ใช้เครื่องมือ Mine Detector ตรวจหาไปรอบๆบริเวณโบสถ์เครื่องมืออันทันสมัยนี้ระบุอย่างแน่ชัดว่าที่หน้าโบสถ์มีทองคำอยู่เป็นจำนวนมากฝังไว้ในดินการขุดจึงเริ่มต้นทันทีด้วยความคึกคักคนงาน15คนพร้อมด้วยอุปกรณ์การขุดประเภทจอบเสียมระดมกันเปิดหน้าดินและเจาะลึกลงไปเรื่อยๆขุดลึกลงไปได้ 6-7 ฟุตแทนที่จะพบโอ่งไหใส่ทองคำแท่งหรือว่าเครื่องประดับกลับพบกระเบื้องโบราณลวดลายสวยงามทับถมซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากต้องโกยเอากระเบื้องไม่มีราคาเหล่านั้นขึ้นมาเสียเวลาไปมากกระทั่งเวลาล่วงเข้าตอนเย็นจึงต้องหยุดการขุดแต่เพียงเท่านั้นคืนวันนั้นพระองค์เจ้าพีระและพระชายาก็เสด็จกลับกรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนพระองค์โดยประทับอยู่ที่วังเลขที่32ซอยสุพางถนนสุขุมวิทอำเภอพระโขนงกรุงเทพมหานครพระองค์เจ้าพีระท่านตรัสเล่าบอกว่าพอกลับมาในคืนวันนั้นในตอนดึกประมาณเที่ยงคืนปรากฏมีเสียงคล้ายๆคนขุดดินดังฉุกๆอยู่ที่ใต้พื้นดินตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงหนูวิ่งไล่กันแต่พอฟังไปกลายเป็นเสียงคนขุดดินก็เลยนึกว่าคงจะเป็นขโมยมาขโมยดินเพราะว่าเพิ่งจะขุดสระน้ำเอาไว้ใหม่ๆก็เลยถือปืนออกมาดูแต่ไม่เห็นมีอะไรก็กลับเข้านอนใหม่ก็ได้ยินเสียงขุดดินอีกพระองค์เจ้าพีระสงสัยว่าเป็นอะไรกันแน่จึงถือปืนกลับออกไปใหม่เดินตามเสียงนั้นไปรอบๆบ้านและเสียงประหลาดเหมือนคนกำลังขุดดินยังดังอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดังตรงโน้นเดี๋ยวดังตรงนี้ย้ายที่ไปเรื่อยๆเดินตามไปตรงที่เกิดเสียงก็ย้ายหนีไปที่อื่นอีกหากเป็นคนทั่วไปก็คงเพ่นกลับเข้าบ้านแทบจะไม่ทันเพราะรู้ว่าเป็นผีหลอกแต่สำหรับพระองค์เจ้าพีระไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อว่าผีมีจริงท่านก็เดินตามเสียงประหลาดนั้นไปอย่างไม่หวั่นกลัวอะไรเมื่อหาสาเหตุไม่พบว่าเสียงได้ยินที่ได้ยินมีที่มาอย่างไรพระองค์ท่านก็เสด็จกลับเข้าที่บรรทมต่อและเสียงขุดดินก็ตามมาดังที่นอกห้องบรรทมเหนือพระเศียรจนกระทั่งรุ่งเช้าตอนเช้าพระองค์เจ้าพีระเสด็จไปดูตรงจุดที่เกิดเสียงประหลาดปรากฏว่าไม่มีร่องรอยผิดปกติอะไรไม่มีสิ่งใดสูญหายแม้แต่ดินก้อนเดียวพระองค์ตรัสเล่าว่าเข้ามาอาละวาดเต็มที่ตามมาถึงบ้านเขาคงมาทวงเราเพราะเราไม่ได้ไปแสดงความเคารพหรือว่าขอขมาเขาซะก่อนขุดตอนนั้นน่ะฉันไม่เชื่อผีก็เลยไม่ได้ทำพิธีทางไสยศาสตร์ทั้งที่วันนั้นก็มีคนทักท้วงว่าควรจะทำเรื่องนี้พระองค์เจ้าพีระได้ตรัสเล่าให้พระญาติพระวงศ์และพระสหายตลอดจนชาวบ้านที่มารับจ้างช่วยขุดหาขุมสมบัติฟังซึ่งทุกคนที่รับรู้เรื่องนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาแสดงให้ปรากฏเป็นการเตือนให้หยุดยั้งการขุดหาทรัพย์สมบัติซึ่งไม่ใช่เป็นของตนเองและทุกคนต่างขอร้องให้พระองค์ทรงเลิกการขุดหาขุมสมบัติครั้งนี้ซะเถิดเพราะว่าอาจจะเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาได้แต่ว่าพระองค์เจ้าพีระและพระสหายไม่ยอมเลิกล้มโครงการก็ตรัสสั่งให้ดำเนินการขุดต่อไปวันรุ่งขึ้นพระองค์เจ้าพีระได้ใช้เครื่อง Mine Detector ตรวจสอบดูอีกครั้งที่หลุมซึ่งขุดค้างไว้ปรากฏว่าเครื่องส่งเสียงแสดงว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นจำนวนมากจึงสั่งให้คนงานขุดต่อที่หลุมเดิมขุดลงไปโดยขยายปากหลุมให้กว้างขึ้นและโกยดินขึ้นมามากมายพบแต่หม้อดินโบราณใบเล็กๆใส่กระดูกคนเอาไว้ใบนึงนอกนั้นไม่พบอะไรเลยวันต่อมาการขุดก็ดำเนินต่อไปอีกวันนี้ได้พระพุทธรูปองค์เล็กๆสององค์ไม่พบทรัพย์สมบัติสิ่งใดทั้งสิ้นทั้งที่เครื่องตรวจจับแร่ธาตุระบุว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นมากมายและหลุมที่ขุดก็ลึกลงไปมากแล้ววันต่อมาก็ยังขุดกันไปอีกกระทั่งถึงเย็นวันหนึ่งเวลาประมาณสัก5โมงเย็นขณะพระองค์เจ้าพีระทรงวางเครื่องไมค์ดีเทคเตอร์ซึ่งทรงถือมานานแล้วก็เงยพระพักตร์ขึ้นก็ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังโบสถ์ ชายคนนั้นรูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันผิดมนุษย์แต่งตัวแบบนักรบไทยโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกกางเกงขารีบๆสั้นๆสีน้ำเงินเข้มทั้งชุดมีแขนใหญ่และลำคอใหญ่พระองค์เจ้าพิราตรัสอุทานออกมาบอกผีนี่นะที่พระองค์ตรัสเช่นนั้นเพราะว่าชายคนนั้นที่ว่านั้นไม่มีหัวครับพระองค์เจ้าพิราตรัสถามพระชายาคือหม่อมสาลีและพระสหายทั้งสองว่าเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าหม่อมสาลีและพระสหายก็ตอบว่าไม่เห็นอะไรพระองค์ตรัสเล่าต่อไปว่าฉันเห็นแล้วฉันไม่ตกใจไอ้ความที่อยากจะรู้ว่าเป็นอะไรก็วิ่งตามผีไปจนถึงพุ่มไม้ที่ผีหายก็อยู่ห่างจากโบสถ์ประมาณ100 เมตรก็ได้พบว่าพุ่มไม้ที่เห็นเล็กๆนะความจริงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ทีเดียวแต่ว่ามันขึ้นอยู่ในแอ่งข้างล่างเลยมองเห็นเป็นพุ่มไปพระองค์เจ้าพิราได้นำเรื่องที่พระองค์ทรงเห็นผีไปเล่าให้ชาวบ้านฟังและตรัสถามชาวบ้านว่าเป็นใครชาวบ้านก็ทูลว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์และการมาปรากฏให้เห็นเช่นนี้แสดงว่าผู้ที่เห็นปู่โสมนี่กำลังเข้าใกล้ขุมสมบัติแล้วซึ่งหมายความว่าพระองค์เจ้าพิระกำลังขุดใกล้ขุมสมบัติเข้าไปทุกทีแม้ชาวบ้านจะบอกว่าปู่โสมเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีที่เฝ้าขุมทรัพย์กระนั้นพระองค์เจ้าพิระก็ไม่ทรงเชื่อพระสหายชาวต่างประเทศที่ชื่อแฮริสันทราบรายละเอียดว่าพระองค์เจ้าพิระทรงเห็นผีหัวขาดเดินออกมาจากหลังโบสถ์จึงเปิดเผยออกมาว่าเขาเองก็พบคนหัวขาดเดินออกมาจากหลังโบสถ์แล้วก็ไปหายไปที่พุ่มไม้เช่นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แทนที่พระองค์เจ้าพิระจะทรงยั้งคิดและไตร่ตรองถึงความผิดพลาดที่ท่านกำลังมีเจตนาล่วงละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นที่ตายไปแล้วแต่ยังมีวิญญาณเจ้าของเดิมหวงแหนมาเฝ้ารักษาอยู่พระองค์กลับทรงเห็นว่าทรัพย์สินที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วนั้นย่อมไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นผู้ใดค้นพบผู้นั้นย่อมมีสิทธิ์ครอบครองที่พระองค์คิดเช่นนี้ก็เนื่องจากไม่เชื่อว่าผีมีจริงหรือว่าวิญญาณมีจริงนั่นเองแม้วิญญาณเจ้าของสมบัติหรือว่าปู่โสมเจ้าทรัพย์จะมาแสดงตนประหนึ่งห้ามปรามแต่ว่าพระองค์เจ้าพิระก็ไม่สนพระทัยคงตรัสสั่งให้ขุดค้นหาต่อไปอีกวันต่อมาท่านและพระสหายใช้เครื่องไมค์ดีเทคเตอร์ลงไปตรวจที่ก้นหลุมซึ่งเปิดหน้าดินทั้งกว้างและลึกสัญญาณจากเครื่องบอกให้ทราบว่ามีทองคำจำนวนมากอยู่ลึกลงไปอีกไม่มากดังนั้นพวกคนงานจึงได้รับคำสั่งให้ระดมกันขุดเป็นการใหญ่แต่เมื่อขุดลึกลงไปจนถึงระดับที่เครื่องบอกว่ามีสมบัติเป็นทองคำแน่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเหลือเชื่อนั่นก็คือมีเสียงดังครูดครูดมาจากใต้ดินคล้ายกับมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนที่เสียงนี้ดังอยู่ชั่วขณะแล้วก็เงียบหายไปคนงานที่กำลังขุดดินก็พากันเพ่นขึ้นมาจากหลุมด้วยความกลัวพระองค์เจ้าพิราและพระสหายได้นำเครื่องไมค์ดีเทคเตอร์ลงไปตรวจที่ก้นหลุมอีกคราวนี้พระองค์ทรงแปลกใจอย่างยิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงจากเครื่องนั่นก็คือสัญญาณที่ตรวจพบว่ามีทองคำจำนวนมากอยู่ตรงก้นหลุมในตอนแรกถึงกระส่งเสียงดังสนั่นแต่บัดนี้สัญญาณกลับแผ่วเสียงลงแทบไม่ได้ยินแล้วยังชี้ไปยังทิศทางอื่นเป็นการบ่งชัดว่าขุมทองหรือว่าขุมสมบัติใต้ดินได้เคลื่อนย้ายจากที่เดิมหนีไปอยู่ที่อื่นพระองค์จึงตรัสสั่งให้คนขุดย้ายสถานที่ขุดตามไปยังจุดใหม่ซึ่งขุมสมบัติหนีไปอยู่เมื่อระดมกันขุดลึกลงไปจนใกล้จะถึงจุดที่ฝังสมบัติอยู่ก็จะปรากฏการเสียงดังครูดครูดใต้ดินเสร็จแล้วขุมสมบัติก็ย้ายที่หนีหายไปอีกอย่างน่าอัศจรรย์เป็นเวลา2 วันเต็มๆที่ตามขุดตามล่าขุมสมบัติที่เคลื่อนที่หนีตลอดเวลาพอขุดจะถึงขุมสมบัติชนิดหวุดหวิดจวนเจียนก็หนีไปจากที่เดิมอยู่อย่างนี้ห่างออกไปจากจุดเดิมประมาณ30 เมตรเป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณซึ่งขุมสมบัติเคลื่อนย้ายหนีไปรวมตัวในที่แห่งใหม่นั้นบางครั้งจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมบางครั้งจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมเมื่อขุดตามไปก็ได้แต่ดินโกยขึ้นมาไม่มีแม้แต่เศษทองให้เห็นสักชิ้นเดียวเมื่อพระองค์เจ้าพิราทรงเห็นอย่างนั้นก็ตรัสสั่งให้หยุดการขุดเอาไว้ก่อนและเริ่มสนพระทัยในเรื่องไสยศาสตร์อันเร้นลับบังเอิญได้รู้จักกับพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมีชื่อเสียงว่าเก่งทางไสยเวทพุทธาคมเมื่อท่านรับทราบว่าการขุดหาขุมสมบัติที่วัดร้างกูดีดาวมีเหตุการณ์อาถรรพ์เป็นอย่างนั้นท่านก็รับจะทำพิธีขอต่อวิญญาณให้อนุญาตขุดเมื่อถึงฤกษ์งามยามดีพระอาจารย์ท่านนี้ได้ตั้งศาลเพียงตาขึ้นที่หลังโบสถ์ แล้วท่านก็นำไข่ลมมาเสกให้ดูปรากฏว่าไข่มีสีเขียวบ้างสีแดงบ้างจากนั้นท่านก็ยืนยันว่าสถานที่นี้มีทองคำจริงๆแล้วก็ทำพิธีอยู่ประมาณ 3-4 สัปดาห์แต่เข้าฤดูฝนเสียก่อนการพิธีจึงจำเป็นต้องหยุดชะงักไปแม้หมดฝนแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากไม่แน่ใจว่าวิญญาณที่เฝ้าสมบัติจะอนุญาตหรือไม่พระองค์เจ้าพิระทรงตรัสเล่าต่อไปว่าไอ้เรื่องอาถรรพ์ต่างๆในการขุดหาขุมสมบัติที่อยุธยาฉันได้นำไปเล่าให้พระอาจารย์อีกรูปหนึ่งฟังพระอาจารย์รูปนี้เก่งมากเป็นยอดอาจารย์เลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านสำเร็จหลายฌานท่านก็หลับตานั่งทางในแล้วก็ไปคุยกับคนไม่มีหัวที่ฉันเห็นท่านก็บอกว่าเห็นแล้วคนนี้มีจริงเป็นปีศาจเฝ้าทรัพย์ชื่อนายผาดเป็นทหารของพระเจ้าอู่ทองปีศาจนายผาดตนนั้นได้บอกกับพระอาจารย์หลวงพ่อฟังว่าฉันไปรบกวนเขาไปขุดทรัพย์แล้วไม่ทำตามแบบแผนแต่ถึงทำถูกแบบแผนเขาก็จะให้ทรัพย์สมบัตินั้นได้หรือไม่ก็ต้องแล้วแต่บุญกรรมของเราอย่างไรก็ตามเขาก็ได้สาปผู้ที่ไปขุดขุมทรัพย์แล้วว่าไม่ให้ทำมาค้าขึ้นแล้วก็เป็นความจริงเพราะว่าทั้งสามคนที่ร่วมกันทำก็แย่คำสาปจากวิญญาณที่เฝ้าขุมทรัพย์ปรากฏเป็นความจริงในเวลาต่อมานั่นก็คือธุรกิจที่ทรงทำร่วมกับพระสหายอีกสองคนก็มีอันต้องเลิกกิจการต่อมามิสเตอร์แฮร์ริสันก็เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรพระสหายลูกครึ่งก็หายสาบสูญไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เจ้าพิระทรงประกอบธุรกิจอีกหลายอย่างในเวลาต่อมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จการดำเนินงานขุดหาขุมสมบัติของพระองค์เจ้าพิระเท่ากับเลิกล้มไปโดยปริยายและพระองค์ได้หันมาศึกษาพระพุทธศาสตร์อย่างจริงจังโดยมุ่งหน้าไปทางจิตศาสตร์เป็นสำคัญโดยหวังว่าถ้าพระองค์ทรงติดต่อวิญญาณได้จึงจะดำเนินการขุดหาขุมทรัพย์ต่อไปอีกถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะไม่ล่วงละเมิดอีกต่อไปพระองค์เจ้าพิระกับประสบการณ์เผชิญวิญญาณหวงสมบัติวัดกุดีดาวนี้พระองค์เคยเสด็จไปประธานสัมภาษณ์ที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยคือตึกเกษมปัญญาคารวัดมกุฏกษัตริยารามโดยมีพันตำรวจเอกชลออุทกภาสผู้กำกับการสันติบาลกอง5ในแพทย์เชียนสิริยานนท์ในแพทย์ประพันธ์พืชผลเป็นผู้สัมภาษณ์เมื่อวันที่11มีนาคมพ.ศ. 2504ณที่นั้นพระองค์เจ้าพิระทรงยอมรับต่อที่ประชุมณสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยว่าแต่เดิมพระองค์ไม่เคยทรงเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเลยแต่ปัจจุบันนี้ยอมเชื่อแล้วทั้งนี้เพราะได้ทรงประสบเรื่องผีวิญญาณมาแล้วด้วยพระองค์เองครับ